Jana Sewera. Trwają powroty z długiego weekendu. Tam, gdzie tworzą się korki, reagują policjanci. Amerykański prezydent w tym tygodniu przylatuje do Europy. O swojej wizycie pisze w Washington Post. Na północy Francji stanął pomnik ku czci brytyjskich żołnierzy, którzy uczestniczyli w bitwie normandzkiej. Ruszyła fala powrotów z wypoczynku. Od rana więcej samochodów pojawia się na wylotówkach z nadmorskich i górskich kurortów. Sytuację monitorują policjanci, którzy kierują ruchem. Korki tworzą się na Zakopiance w stronę Krakowa. Od południa funkcjonariusze wykorzystują tam drona. Pomaga im w kierowaniu aut na poszczególne węzły wylotowe z miasta, informuje Wojciech Wróbel z Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej. Najtrudniejsza sytuacja jest od Nowego Targu do Klikuszowej. Tam, gdzie praktycznie zawsze na powrotach z drugiego weekendu dochodzi na początku od razu do zatorów. Oprócz tego w Kamiennej Białej mamy niewielki korek. Na wjeździe do Krakowa jest spowolnienie ruchu, ale już nie tak duże. Obwodnica Krakowa najgorzej jest na odcinku od Bali do Bramek na autostradzie A4. Tłoczno też na obwodnicy Trójmiasta oraz przy wjeździe na autostradę A1. Tam, gdzie można się już rozpędzić porządku, pilnują policjanci z grupy Speed, mówi Marek Radliński z drogówki w Gdańsku. Zdarza się na przykład, że samochód, który na co dzień pełni służbę na terenie Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, dzisiaj pojawi się na autostradzie A1, gdzie będzie po prostu pracował nad poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego, no i eliminował z ruchu piratów drogowych. Niestety nawet dzisiaj okazuje się, że są kierowcy, którzy w sposób rażący łamią przepisy ruchu drogowego, jeżdżą stanowczo za szybko. Policjanci przypominają też o odpowiednim przygotowaniu do podróży, o wypoczynku, sprawdzeniu stanu technicznego samochodu i o robieniu regularnych przerw na trasie do domu. Na kilka dni przed wizytą w Europie amerykański prezydent podkreśla jej znaczenie i cele. Joe Biden pisze, że jego rozpoczynająca się w środę podróż do Europy będzie wyrazem nowego zaangażowania Ameryki w relacje z sojusznikami i partnerami. Będzie też demonstracją zdolności państw demokratycznych do sprostania wyzwaniom i zapobieżenia groźbom, jakie niosą nowe czasy. Czytamy w artykule prezydenta w Washington Post. Joe Biden podkreśla, że w czasie, gdy pandemia zmierza do końca w obliczu nasilającego się kryzysu klimatycznego i szkodliwej aktywności rządów Chin i Rosji, Stany Zjednoczone muszą przewodzić światu z pozycji siły. Zapowiada, że w trakcie szczytu NATO w Brukseli potwierdzi niezachwiane przywiązanie Stanów Zjednoczonych do artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, mówiącego o wzajemnej obronie. W trakcie pierwszej podróży zagranicznej od objęcia urzędu Joe Biden weźmie udział w szczycie grupy G7 w Londynie i w posiedzeniu Rady Sojuszu Atlantyckiego w Brukseli. Spotka się też z przywódcami Unii Europejskiej i z prezydentem Rosji. Archiwalne nagrania z okupowanej Warszawy trafiły na listę krajową programu UNESCO. To kolekcja blisko 100 płyt gramofonowych Polskiego Radia z materiałami dźwiękowymi z września 1939 roku. Stefan Kruczkowski z Archiwum Polskiego Radia wspomina, że z płytami zetknął się w 1979 roku. Wówczas jedną partię nagrań przeniósł do siedziby rozgłośni mężczyzna, który w mediach usłyszał apel historyka radia profesora Macieja Kwiatkowskiego. Profesor Kwiatkowski postawił sobie jako zadanie życiowe ustalenie, co się stało tymi płytami z września 1939 roku, o których było wiadomo skądinąd, że kiedy było już jasne, że Warszawa skapituluje, no i Niemcy wejdą do rozgłośni, to jedyną sensowną decyzją jest wydać te płyty zaufanym osobom prywatnym, ażeby przechowały je oczywiście w konspiracji, bo inaczej Niemcy je przejmą. Druga partia płyt została zamurowana w ścianie willi w centrum Warszawy. Właścicielki budynku oddały je do Polskiego Radia. Wciąż zaginiona jest trzecia partia płyt, która przetrwała wojnę. Na północy Francji odsłonięto pomnik poświęcony brytyjskim żołnierzom, którzy wyzwalali okupowany kraj podczas II wojny światowej. Powstał nad plażą Gold, jednej z pięciu, na której lądowali alianci 6 czerwca 1944 roku, w dniu znanym jako D-Day. Właśnie mija 77. rocznica tamtych wydarzeń. W inauguracji brytyjskiego memoriału w Normandii uczestniczyli francuska minister obrony narodowej Florence Parly i ambasador Wielkiej Brytanii we Francji. Pomnik składa się ze 160 kolumn tworzących kształt brytyjskiej flagi. To miejsce, o które zabiegaliście tak mocno i długo. Nazwiska 22 442 żołnierzy, którzy oddali życie, służąc pod brytyjskim dowództwem od D-Day aż do końca sierpnia 1944 roku, są wyryte w kamieniu tego pomnika na zawsze. Powiedział brytyjski ambasador Edward Lewin. Przedstawiciele francuskich i brytyjskich władz złożyli wieńce i uczcili pamięć brytyjskich żołnierzy 2 minutami ciszy. Podczas uroczystości podkreślono, że memoriał w Ver-sur-Mer jest pierwszym miejscem w Normandii, które upamiętnia śmierć brytyjskich żołnierzy podczas bitwy normandzkiej. Do tej pory Brytyjczycy jako jedyni spośród głównych sojuszników wojennych nie posiadali własnego memoriału. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.

Niezwykle słoneczny i bardzo wiosenny Jungle i Talk About It. To przed chwilą wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się o tej trochę leniwej, poobiedniej porze w taki piękny, ciepły dzień, bo tu na Myśliwieckiej dziś wyjątkowo mocno świeci słońce. No to dzień dobry raz jeszcze. To jest audycja Czy już Państwo słyszeli? A żeby to pytanie miało sens, przygotowałam dla Państwa oczywiście nowości. Głównie z tego tygodnia, choć nie tylko. Pojawi się parę utworów nieco starszych, które gdzieś mi umknęły i teraz z taką ogromną przyjemnością do nich wrócę. Na początku trochę bardziej tanecznie, potem zrobi się nieco bardziej leniwie, ale na razie za dużo zdradzać nie będę. W razie czego podaję adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekam na Państwa wiadomości i zapraszam na godzinne Towarzystwo Doskonałej Muzyki. Why you so pretty? I'm asking you really. And baby don't hurt me. With the keys to my city. With the eyes in your head. Gonna make me don't care about anything else. With the voice in my head. I just wanna know about whatever love gets you there. I just wanna let you know. I like the kind of things you wear. Tastes like diamonds, shades of blue. Come and get me, come and get you. Honestly, yeah, everything goes. Put me in under, let me dream you. I wanna stay under, whatever I do. Słońce płynące prosto z Australii. Chet Faker i Feel Good, to za nami. I to był kolejny singiel i kolejna zapowiedź zbliżającej się płyty, która ukaże się 16 lipca. A przy okazji utwór, który był dla Cheta Fakera sporym wyzwaniem, no może nie sam utwór, ale teledysk, bo muzyk pojawia się w nim na rolkach, co podobno przypłacił złamaniem ręki. Ale z tego, co mówi, nie żałuję, więc jak widać, czasem dla muzyki poświęcić się warto. No to czas na kolejnego australijskiego muzyka i kolejną bardzo słoneczną kompozycję. It's still the same thing you love for me. It's still the same thing I feel and see. See, I thought that I crawled out the void. Back at the black to the laughs and the joy. Backs at the crack to the lips of the coy. Black dogs in the shade look to seek and destroy. I came back to life, still clad heart, not about to die. Not one fear I could classify, but your demons like to fraternize. Felt a win, I chapter grin was one within. My dad's second turn of the spin. Your pride is thin, you tried to cling, I fear no thing. Excluded in the state I was in. To stay where my chest was a stalk in a hollow. A smile was a fraud, not a ticker to follow. To stay where I feel no thing. Except for the canine sin, except for your eyes go sing. Except for the vices within, except for your molars that piss every inch of my skin when I end. And the numbness begins, and I pray, and I pray I can feel it. It's still but the alone. Same thing, same thing, same thing. I feel you, yeah. It's still the same thing, same thing, same thing. I feel you, yeah. It's still the same thing you want from me. It's still the same thing I fear to see. It's still the same thing. I remember the scent of happiness. I still smell it most of the time. Just a baby, now I'm nappyless. Keep the crying left inside. An apple a day just might be working. I've seen the sunshine more than rain. I still fear a creature lurking, and that I'll never feel again. Smiling and teeth, but my trusting is skewed. PTSD from my soul black and blue. Dance on the line, making love to a bruise. And my heart terrified when I'm thinking of you. I fell in the west, but my hope's in the east. Frightened the night from that house that I've seen. And all blessings fall like a priest in the sheets. I'm the chief of deceits when I snarl in the face of the beast. Miesiące po premierze płyty, premiera kolejnego singla Same Thing i Genesis Owusu. Piosenka, która powstała w trakcie nagrywania ostatniej płyty muzyka Smiling With No Teeth, ale podobno nie do końca wpasowywała się w klimat albumu i została wydana kilka miesięcy później. No i złożyło się bardzo dobrze, bo miałam doskonały powód, żeby akurat dziś ją Państwu zaprezentować. No a jeśli o powodach mowa, to impulsy do tego, żeby na antenie pojawił się kolejny utwór. Były dwa. Po pierwsze, gościnnie występuje w nim Keith Cruz, którego głos bardzo przypomina mi Genesisa Owusu, a po drugie, dużo ważniejsze, jest to propozycja od jednego ze słuchaczy, pana Mikołaja z Poznania, który tydzień temu, jak się przyznał, słuchał audycji, czy już państwo słyszeli po raz pierwszy i od razu wyszedł z bardzo dobrym muzycznym pomysłem. It's for my people, yeah. Free all my people, yeah. All my people, yeah. It's for my people, yeah. Free all my people, yeah. Free all my people, yeah. We don't wanna try to tell my people free. We don't wanna try to tell my people free. We don't wanna try to tell my people free. We are gonna try until my people free. You'll be famous for the wrong thing. Gossiping and fronting is a long thing. All that other nonsense is just fussing. And it's like living in a contest. Can you free us from this concept? Free us from the chains that you all invest. Government indulging in some incest, ignoring all my people. Muzyczna propozycja od pana Mikołaja z Poznania. Jest to, proszę państwa, element dużo większej muzycznej całości. Nowiutkiej płyty Man-Made, wokalistki Green Tea Pank. A ta kompozycja to jedyny utwór na tej płycie, w którym pojawia się aż dwóch gości, w którym w ogóle pojawiają się goście. Wspomniany wcześniej Kid Cruz i Simi. Panu Mikołajowi oczywiście bardzo dziękuję za polecenie, a Państwu niezmiennie przypominam, że jeśli mają Państwo jakieś muzyczne propozycje, które mogłyby pojawić się w niedzielnej audycji, czy już Państwo słyszeli, lub może Państwo sami tworzą, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A my przy premierach płytowych pozostaniemy. Co więcej, pozostaniemy przy damskich głosach, choć muzycznie zmienimy nieco klimat. Przed Państwem Wolf Alice. Lipstick on the Glass i Wolf Alice z doskonale śpiewającą niczym Kate Bush, Ellie Russell. I tak jak już mówiłam, jest to część kolejnej płyty, kolejnej płytowej nowości, albumu Blue Weekend, czyli trzeciej płyty grupy Wolf Alice. Płyty, która pojawiła się szybciej niż oczekiwano, bo miała ukazać się 11 czerwca, ale 11 czerwca jeszcze przed nami, a płyta już jest. I ja śmiało mogę powiedzieć, że jest to najlepszy album w ich muzycznym dorobku. Przejdziemy teraz, proszę Państwa, do muzyki polskiej, ponieważ no, taka się jeszcze w tej dzisiejszej audycji nie pojawiła. I na początek debiut wyjątkowy. Wyjątkowy dlatego, że artysta, którego usłyszą Państwo za chwilę, na scenie obecny jest no, grubo ponad 20 lat. I dopiero po tych 20 paru latach zdecydował się na pierwszy solowy album. Kuba Kawalec. I tylko mnie kończy. On pierwszy czy ja? I tylko tyle nas łączy. Jesteś taka jak ja. Też tylko czekasz, kiedy się skończy. On pierwszy czy ja? Kuba Kawalec i Koty. Utwór, który opowiada o lęku przed samotnością i o potrzebie bliskości, czyli o czymś, co chyba na każdym, na jakimś etapie życia spotyka każdego z nas. Piękna opowieść, bardzo emocjonalna, a te wszystkie wrażenia potęguje klip do utworu, który jest po prostu debiutem filmowym Krzysztofa Kieślowskiego, czyli etiudą Tramwaj z 1966 roku. Polecam Państwu posłuchać Kotów właśnie w tym doskonałym obrazowym towarzystwie. Pozostaniemy przy muzyce polskiej i przy nowościach wydawniczych, choć utwór, który usłyszą Państwo za moment, został nagrany kilkadziesiąt lat temu. Na szczęście istnieje taka fantastyczna ekipa jak The Very Polish Cutouts, która te ukryte przed laty perełki odkopuje. Niedawno odświeżyli nagrania Renaty Lewandowskiej, a teraz czas na smaczki polskiej muzyki elektronicznej lat 1982-87. Andrzej Mikołajczak i Nocna Eskapada. I od razu ma się ochotę wymknąć na jakąś tajemniczą nocną wyprawę. To utwór, który znalazł się na fantastycznej kompilacji Echo Wielkiej Płyty z mało znanymi lub wcześniej niesłyszanymi perełkami muzyki elektronicznej sprzed ponad 30 lat. Na kompilacji poza utworami Andrzeja Mikołajczaka utwory takich artystów jak Wojciech Jagielski, Jacek Skubikowski czy Stefan Sendecki. Ale nie tylko, także proponuję zapisać w pamięci i w wolnej chwili posłuchać w całości. Echo Wielkiej Płyty. No to jeszcze jedna płyta z odświeżonymi po latach nagraniami. Album, który rekomendowałam Państwu tydzień temu, jeszcze przed premierą, teraz już po premierze i z czystym sumieniem mogę zarekomendować go ponownie. Wodecki, Jazz 70, Dialogi i utwór Ballada o nieznajomych. Powoli szli, uprzejmie, cichutko mijali drzwi. Powoli szli, stawali na krótko, cień będzie stare. na 100 lat. Brał parasol i okulary, schodził zwiedzać świat. Przy tym głosie zawsze się można rozmarzyć. Kompozycje zamykające płytę Wodecki Jazz 70 Dialogi. Ballada o nieznajomych. Co ciekawe, ten utwór pojawia się na płycie dwukrotnie. Druga wersja należy do Henryka Miśkiewicza. Ja oczywiście polecam Państwu posłuchać także tej drugiej wersji. Zresztą cały album, tak jak już wcześniej mówiłam, jest godny polecenia, bo to jest doskonały dialog pomiędzy muzyką Zbigniewa Wodeckiego a współczesnym polskim jazzem w wykonaniu wyśmienitych muzyków. Do polskiego jazzu jeszcze wrócimy na sam koniec audycji, ale zanim to, pozostaniemy w takim rozmarzonym klimacie, a to za sprawą albumu, który należy do moich ulubionych i który prezentowałam Państwu w ramach cyklu Trójka Poleca na Facebooku Trójki. Pani Joanna napisała, że uwielbia ten album, a w szczególności utwór Time Moves Slow, więc pomyślałam, że właśnie ten utwór zagości w dzisiejszej audycji. Watching the leaves falling in, and you were something like a dream. Oh, so perfect, couldn't talk to me. The time moves slow when you're all alone, and the time moves slow when you're out. Running away. Slow i Bad But Not Good z fantastycznego albumu 4. No i dobiegliśmy do końca audycji, czy już Państwo słyszeli. Dziękuję bardzo za spotkanie. Nazywam się Justyna Grabasz, a audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz. I na koniec obiecany polski jazz. I to w najlepszym wydaniu. A tak się składa, że polski młody jazz ma się ostatnio naprawdę doskonale. Wrocławski kwintet Sneaky Jesus i utwór Bugs. Do usłyszenia.